Przed każdym stosunkiem Regewagia trwale poprawia nawilżenie pochwy oraz wspomaga regenerację nabłonka. Regewagia przywraca komfort współżycia. Wyrób medyczny Regewagia. Bez suchości, bez infekcji. Dziecko, które ma wszystko. Pierwsza klasa, a jest już w drugiej klasie, dostanie nowe buty sportowe do szkoły za 99 zł z Allegro. Zbieraj monety i obniżaj ceny. Sprawdź. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 sierpnia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki, a w nim prezydenckie weto nowelizacji ustawy o ordynacji wyborczej do Europarlamentu. Po tragedii w Genui wicepremier Włoch zapowiada wycofywanie koncesji spółkom zarządzającym autostradami. Do 77 wzrosła liczba ofiar powodzi na południowym zachodzie Indii. Prezydent zawetował nowelizację ustawy wprowadzającą zmiany w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Kilkanaście minut temu Andrzej Duda wyjaśniał, dlaczego zdecydował się na taki krok. W absolutnie zbyt daleko idący sposób odbiega od zasady proporcjonalności w wyborach. Jej wprowadzenie do naszego systemu prawnego spowodowałoby, że ogromna część obywateli nie miałaby swojej reprezentacji w Parlamencie Europejskim, ponieważ nie byliby w stanie wybrać. Co więcej, jestem przekonany, że tak ułożona ordynacja doprowadziłaby do jeszcze większego spadku zainteresowania wyborami do Parlamentu Europejskiego, czyli w efekcie, że frekwencja w Polsce w tych wyborach byłaby jeszcze niższa. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się pod koniec maja przyszłego roku. Po zmianach wynikających z Brexitu Polskę będzie reprezentowało 52 eurodeputowanych. O tym, że nie można ufać spółkom, które zarządzają autostradami, mówi wicepremier Włoch Luigi Di Maio i zapowiada cofnięcie im koncesji. 38 osób zginęło we wtorek w katastrofie budowlanej pod Genuą. W Genui zakończyło się spotkanie premiera Giuseppe Contego i wicepremiera Di Maio z członkami Centrum Kryzysowego, które koordynuje akcję ratunkową. Jak poinformował wicepremier Di Maio, rząd odrzucił ofertę firmy Autostrade per Italia, która zobowiązała się odbudować zawalony wiadukt w ciągu najbliższych 5 miesięcy. Wiemy, że firma nie wywiązała się z obowiązków konserwacyjnych, dlatego zażądamy cofnięcia koncesji. Nie można płacić za przejazd autostradą i potem na niej zginąć. Di Maio podkreślił, że kilka lat temu koncesje zostały przedłużone bez przeprowadzenia konkursu. Dodał, że nieprzypadkowo warunki umowy koncesyjnej zostały otoczone tajemnicą. Wczoraj minister komunikacji nie wykluczył możliwości znacjonalizowania wszystkich włoskich autostrad. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Do 77 wzrosła liczba ofiar powodzi i osunięć ziemi na południowym zachodzie Indii. Ponad 60 tysięcy ludzi musiało opuścić swoje domy. W stanie Kerala obowiązuje czerwony alert, ponieważ w ciągu następnych 24 godzin synoptycy spodziewają się jeszcze więcej deszczu. Przed 3 tygodniami w powodzi w stanie Uttar Pradesh zginęło 58 osób. Wracamy do kraju. Będzie 2,5 tysiąca wydarzeń podczas obchodów stulecia niepodległości. Najbardziej cenimy lokalne inicjatywy, mówił w Radiu Gdańsk wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Selin. Z każdej gminy jakiś pomysł przyszedł. Z każdego powiatu od 6 do 7 pomysłów. Z badań, które przeprowadziliśmy, mieliśmy takie informacje, że ludzie chcą przeżywać polskie rocznice, wielkie rocznice też u siebie. Obchody z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości będą się odbywały przynajmniej przez kolejne 2 lata. W serwisie Trójki teraz alkohol i narkotyki. Policyjna akcja pod tym kryptonimem trwa w całym kraju. Chodzi o kierowców, mówi Krzysztof Skup z Komendy w Siedlcach. Badanie przesiewowe ukierunkowane na przebadanie jak największej liczby kierujących pod kątem stanu psychofizycznego. Oczywiście eliminowanie z ruchu tych, którzy praktycznie nie powinni siedzieć za kierownicą. Ma to bezpośredni wpływ na nasze bezpieczeństwo. Policjanci przypominają o tak zwanej nieświadomej nietrzeźwości, najczęściej gdy ktoś pił poprzedniego dnia i wydaje mu się, że w organizmie nie ma po tym już śladu. Od dziś samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie budowy mostu. Zgodnie z rządowym planem pomoc może sięgać 80% kosztów inwestycji. Minister Jerzy Kwieciński mówił, że rząd rekomenduje w całej Polsce budowę 21 przepraw. Chciałbym, żeby nie mniej niż 20 do 30 takich obiektów mostowych zostało w ramach programu zrealizowanych. To zależy oczywiście od dostępności środków, bo w tej chwili mamy 2,3 miliarda złotych. Jest to kwota budżetu uzgodniona z Ministerstwem Finansów i z panem premierem.

Wczoraj też wstąpiliśmy na stadion. Właśnie nie odbywały się żadne zawody. Byłoby kompletnie pusto, gdyby nie my i jeden pan, który przebierał się akurat w lekkoatletyczne spodenki i koszulkę. Kiedy był już przebrany, podszedł do nas. Czy panowie nie zechcieliby mnie zastartować do biegu na 10 tysięcy i potrzymać taśmę na mecie? Tak powiedział. Tak. Oczywiście zgodziliśmy się. Tak. Poza wypoczynkiem nie mieliśmy przecież żadnych planów. Ten pan wręczył nam budzik, który miał zadzwonić po godzinie i w wypadku naszego zaśnięcia czy zagapienia się przypomnieć nam, że czas zacząć przygotowywać się do trzymania taśmy. A kiedy budzik zadzwonił, nasz biegacz był już bardzo wyczerpany. W ogóle nie była to postać, z której biłaby fizyczna tężyzna, prawda? Nie powiedziałbym. A teraz to już doprawdy bieg w cień lekkoatlety, chociaż do ukończenia biegu miał jeszcze sporo okrążeń. Na domiar złego słaniał się on z toru na tor z wycieńczenia. Co prawda brzuszek zasłaniał mu nogi, więc nie widział dokładnie, po którym torze biegną. Tak. Chyba spuchnę, zawołał słabym głosem, mijając nas przy kolejnym okrążeniu. A przy następnym dorzucił. Panowie, błagam o doping. Tak, tak. No więc odczekaliśmy siłą rzeczy następne okrążenie i zapytaliśmy się, kiedy znów przebiegał. Wołać gazu czy po nazwisku? Zrobił znów okrążenie i odpowiedział po nazwisku. No więc przeczekaliśmy znów jedno okrążenie i zapytaliśmy, jak godność? Okrążył jeszcze raz i odpowiedział strasznie już słaby, doktor Czniatek. No wtedy pobiegliśmy za nim, dopingując. Doktor Czniatek, doktor Czniatek, doktor Czniatek. No i ten doping zrobił swoje i doktor rozpoczął wreszcie w naszym towarzystwie ostatnie okrążenie. Wtedy na jego życzenie wyprzedziliśmy go i ustawiliśmy się na mecie z taśmą, na którą zawodnik wpadł piersią, wyprzedzając ją o brzuszek. Pierwsze słowa doktora Czniatka, kiedy wypoczął już nieco na murawie stadionu, brzmiały, no i jak? No świetnie, odpowiedzieliśmy. Najważniejsze, że pan dobiegł. Ciekawym, jaki wynik, zainteresował się długodystansowiec, a potem wyjął z kieszonki spodenek taki mały mechanizmik. Tak. W mechanizmiku coś bulgotało. Jeszcze oblicza, stwierdził nasłuchując. Lekkoatletyka to moje hobby jedynie, a z zawodu jestem matematykiem, co umożliwia mi obliczanie moich wyników lekkoatletycznych przy pomocy kieszonkowego muszczka elektronowego. To znaczy tak powiedział doktor Czniatek? Tak powiedział doktor Czniatek. Muszczek zadzwonił w tym momencie, wypluł karteczkę i ucichł. A na karteczce był wynik doktora Czniatka na 10 tysięcy metrów. 1 godzina, 28 minut, 13 sekund plus omega. Widzicie, panowie, powiedział z dumą zwycięzca tego biegu. Rekordów wprawdzie nie bije, ale przyznacie sami, że wyniki mam ciekawe. Przyznaliśmy sami, ze względu na omegę. Nie wstydźmy się wstydzić, kochani. Wstyd to nie żaden wstyd. Ze spuszczonymi oczami stanąć nie broni nam nikt. Nie bójmy bać się, kochani. Strach to nie żaden strach. Ze zjedzonymi włoskami śmiało wyłaź mi na dach. Nie plujmy, pluć się, kochani. Pluj to nie żaden pluj. Lecz opluwajmy się sami, aż much obciądzie nas rój. Nie trujmy, truć się, kochani. Trój to nie żaden trój. Jedzmy arsenik kłyskami, jak już masz bruić, to bruj. Nie śmiejmy śmiać się, kochani. Śmiech to nie żaden śmiech. Ze ściśniętymi wargami trzymajmy wydech i wdech. Tak. Trzymajmy wydech i wdech. Trzymajmy wydech i wdech. W pewnej wschodniej krainie bardzo dawno temu, pewien sułtan, który lubił wybiegać myślą w przyszłość, zwołał był swoich dworzan i odezwał się do nich w te oto słowa. Drodzy poddani, Dziś w nocy Allah, który ma dla mnie dużo życzliwości, oświecił mnie i zrozumiałem, że powinniśmy uprawiać sport. A co to jest sport? Zapytali zebrani. I jest to coś, co odbywa się na niby, ale co wszyscy traktują serio. Coś, co zbliża, nie zna granic i może opromienić sławą. Wygrany mecz na przykład może być ważniejszy dla naszej krainy niż urodzaj winorośli. A co to jest mecz? Spytali dostojnicy. Jest to, o ile dobrze zrozumiałem sugestię Allaha, coś w rodzaju sprzeczki sąsiadów. Można by na przykład ustawić naprzeciwko siebie dwa namioty nomadów, a po środku położyć kawałek surowej i śmierdzącej wielbłądziej skóry. Nomadzi z jednego namiotu staraliby się odrzucić jak najdalej to obrzydlistwo i podsunąć je swoim sąsiadom, a tamci usiłowaliby je wykopać do namiotu vis-a-vis. Kto by wrzucił, ten by wygrał. No ale co z tego? Zapytali zgromadzeni. Ba, zamyślił się sułtan. Rzeczywiście nic, ale o ile dobrze pojąłem aluzję Allaha, fakt ten daje sławę i wyzwolenie z kompleksów. Słowo sułtana stało się ciałem i wkrótce niemal wszyscy nomadzi zaniedbali swoje karawany i hodowlę bydła, przerzucając się wyłącznie na kopanie kawałka skóry w kierunku namiotu najbliższych sąsiadów. Wędrowni poeci zaś przestali sławić walecznych rycerzy oraz piękne odaliski i śpiewali tylko oto takie piosenki. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj dopuść, lecz ją przerzuć do sąsiada, ty sąsiedzie wyrzuć z domu tę zarazę i okropność, wysuń nogę i wolejem do tamtego, co ją kopnął, ajajajajajajajaj. Nieważny handel i rola, gola nomadzi gola, ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj na ziemi, dostał skórą niżej pasa. Baran wyjrzał ze swej zagrody, wpadł na środek nieostrożny. Skórę nadział na swe rogi, będzie korner, czyli rożny. Nieważny handel i rola. Gola, no madzi, gola. Już daktyle opadają, a oliwki wysychają. Karawany nie ruszają, a no madzi stale grają. Habin zrobił pięknie auta, a Robinsonadę Ali Hasan za się spalonego, przy czym własny namiot spalił. Nieważny handel i rola. Gola, no madzi, gola. Gdy pewna rodzina nomadów tak się wyspecjalizowała w obronie, że nie sposób było jej podrzucić skóry, sułtan wysłał ją do państwa ościennego, albowiem i tam zapanowała ta moda. Dołączyło do nich kilkudziesięciu dworzan w celu organizacji i kilku namiestników w celu reprezentacji i wszyscy wędrowni poeci w celu zagrzewania. Na wyekwipowanie ich karawany przeznaczono 17 talentów srebra, nie mając, iż wyrówna to talenty nomadów. A potem długo nic nie było słychać. Któregoś ranka w bramy miasta wjechała smutna i zakurzona karawana. Nomada ojciec miał podbite oko, nomadzina zwichniętą nogę, a nomadzięta kontuzjowane i głodne płakały na wynędzniałych wielbłądach. I co? Spytał sułtan towarzyszących im dostojników. Namiestnik machnął ręką i rozpłakał się. Dwa do zera, rzekł. I ludność poturbowała nas pod pozorem, że granie była fair. Ba! Zamyślił się sułtan. Czyżbym źle zrozumiał Allaha? A potem zmarszył brwi i krzyknął. Koniec zabawy! Do roboty, do roli, do nawadniania kanałów, do usychających oliwek, a nomadzi kurka wodna, następ! Tak, morał bajeczki. Tak. Nie każda sugestia Allaha jest zbawienna, a nie każdy sułtan ma taki zdrowy rozsądek i siłę charakteru jak ten, o którym właśnie opowiedzieliśmy. Wiem, przepraszam. Pytam się, czego ode mnie chcesz? Czemu mnie rano zmuszasz do pracy? Ty sobie też spokojnie leż. Czy ci przeszkadza? Czy coś ci robi? Czy ja czegoś od ciebie chcę? Nie bądź złośliwy, zaszkodzisz sobie. Nie dasz się wyspać, będzie źle. Gdybyś ty wiedział, durna maszyno, jakie niezwykłe człowiek ma sny o tym, co w życiu chce się wydarzyć, a ty natrętnie przeszkadzasz mi.

chociaż cień dawnych dni. Za ostatni grosz wino z zielonych lat chcę znów pić. Za ostatni grosz kupię dziś chociaż cień dawnych dni. Z zielonych lat chcę znów pić. Za ostatni grosz i budka suflera, co innego widzisz, co innego słyszysz. Opis płyty był taki, że wskazywało, że piątym utworem jest nie taki znów wolny. A tu proszę bardzo, niespodzianka i za ostatni grosz. Ale spróbujemy naprawić nie nasz błąd za jakiś czas. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpopolskiradio.pl. Pan Robert z Bytomia prosi o Roda Stewarta. Sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying. Across the sky, I am flying, passing high. Rod Stewart i wielki przebój Sailing. 22,73 klub UKF Małpa, polskieradio.pl. Pierwszy telefon dziś. Czy byłoby możliwe usłyszeć utwór Kory pod tytułem Po prostu bądź? Bardzo bym uprzejmie o to prosił. Po prostu bądź i grupa Manam. Pan Jakub pisze, ponieważ jutro przestaje być młodzieżą i kończy 35 lat, to czy można poprosić przy tej okazji o zespół Budgie Time to Remember? Wszystkiego najlepszego. Thank you. Time to Remember i zespół Badzi. 22 i 7 trójek. Poproszę o przebój grupy Travis pod tytułem Closer. No bo bardzo mi się podoba i bardzo mam miłe wspomnienia względem niego. Nie słyszałem tej piosenki już cały wieki, grupa Travis. I to tyle dziś w muzycznej poczcie UKF. Po 14 tonacji trójki Marek Niedźwiecki. My już dziękujemy. Anna Regulska, Halina Bohowicz, Tomasz Żonda. Na koniec prośba pana Marcina z Raciborza, grupa Jet Set All. Shuffling madness.